standing here looking at you. Let me tell you that it hurts so bad. It makes me feel so sad. It makes me hurt so bad to see you again. Like needles and pins, people say Συνεχίζουμε και στη δεύτερη ώρα με γυναίκες. Μόνο γυναίκες σήμερα, όλες αυτές που αγαπήσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε, όπως η Λίντα Ρόνστατ που έχει τη δημητική της βέβαια. Το Hurts So Bad ήταν ένα παλιότερο τραγούδι που το είπε το 80 η Λίντα στο άλμπουμ της Mad Love και το έκανε και εκείνη η επιτυχία. Μια καταπληκτική ερμηνεία είναι αυτή της Λίντα Ρόνστατ. Τώρα πάμε στο 1985. Θα είναι η μοναδική Kate Bush, Running Up That Hill. Honey, Τυχεροί όσοι την είδαν σχετικά πρόσφατα, πριν μερικούς μήνες, στις τελευταίες της εμφανίσεις στο Λονδίνο. Η Kate Bush. Όσοι ξέρετε, και θα είναι πολλοί αυτοί, το τραγούδι «Anybody Seen My Baby» των Rolling Stones, που έχουν γράψει η Mick Jagger και η Keith Richards, όπως όλα τα τραγούδια τους σχεδόν, στο 99%, θα ανακαλύψουν τώρα, αν δεν το γνωρίζουν, ότι ένα μέρος του τραγουδιού αυτού των Stones έχει ακολουθήσει και έχει βασιστεί σε ένα μέρος του τραγουδιού που θα ακούσουμε αμέσως. Οι Stones αναγκάστηκαν αργότερα να προσθέσουν στους συνθέτες και την Kitty Lang. Η Kitty Lang είναι μία από τις σπουδαίες Αμερικανίδες που μας έβγαλαν συνεχόμενους σπουδαίους δίσκους. Από το 92 ακούμε το Constant Craving και θα βρείτε τις ομοιότητες με το τραγούδι των Stones. Be Οι ειδήσεις τρέχουν. Έχουμε μία έκτακτη είδηση εδώ. Κατερίνα Δράκου. Πάμε στον συνάδελφο, τον Αντώνη Γκιώκα, για να μας πει τις πληροφορίες από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι φέρεται να υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, στα στελέχη του. Καλησπέρα, Αντώνη. Λοιπόν, σήμερα με πληροφορίες, Κατερίνα, γιατί ήταν ακριβή η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Πρωθυπουργός για τη δευτερολογία της ενώπιν της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι προσπάθησε να θέσει τα στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας πρώτων ευθυνών τους, τονίζοντας ότι θα παραμείνει Πρωθυπουργός επειδή έχει τη στήριξη και βασίζεται πάνω στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως χαρακτηριστικά φέρεται να είπε, αν δεν έχω τη στήριξη από αυτήν την κοινοβουλευτική ομάδα, τότε δυσκολεύομαι να είμαι Πρωθυπουργός και την επόμενη μέρα. Η μόνη πρακτική πρόταση που ακούστηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν η αποδοχή του σχεδίου Σόιμπλε, όπως το διατύπωσε ο σύντροφος Λαπαβίτσας. Το σχέδιο Σόιμπλε όμως είχε άλλο ένα σκέλος, φέρεται να συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως ήταν εκτός από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, κανένα από τα δύο δεν πρόκειται να συμβεί, είπε ο κ. Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με όσα τουλάχιστον έχουμε μάθει, κατά τη διάρκεια τη δευτερολογία στην ανώπιν συνοδευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύει πλέον το πράγμα. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να μαζέψει το κόμμα όσο το δυνατό περισσότερο γίνεται αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχει σαφές πρόβλημα με την ομογένεια με του ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλο κομμάτι τη κοινοβουλευτική ομάδα, τα οποία δεν είναι μόνο στελέχη τη αριστερή πλατφόρμα, αλλά και άλλα στελέχη, δείχνουν πως αντιδρούν σε αυτήν την συμφωνία. Και άμα λάβουμε υπόψη μας και το κείμενο που κυκλοφόρησε σήμερα το μεσημέρι και το οποίο υπογράφεται από 109 στελέχη σε σύνολο 201 της Κεντρικής Επιτροπής, δούμε ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Άρα ο Πρωθυπουργός παίζει άλλη μια ζαριά προκειμένου να κρατήσει το κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα ενωμένη. Μάλιστα, Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε. Κρατάμε αυτή την κουβέντα που μας προανέφερες. Αν δεν έχω τη στήριξη από αυτήν την κοινοβουλευτική ομάδα, τότε δυσκολεύομαι να είμαι Πρωθυπουργός και την επόμενη μέρα. Φέρεται να υποστήριξε προς τα στελέχη του ο Πρωθυπουργός την δευτερολογία του. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η στάση που θα κρατήσουν απόψε τα κυβερνητικά στελέχη στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητείται το πρώτο πακέτο μέτρων της συμφωνίας. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιάννη Πετρίδη. Συνήθως μιλάμε και προσέχουμε τη Stevie Nicks. Εδώ ακούγεται στα φωνητικά, αλλά κυρίως το τραγούδι αυτό των Fleetwood Mac είναι της Christine McVie που το έχει γράψει. Η Christine McVie, τεράστια μουσικός που ξαναγύρισε μετά από χρόνια που είχε ηρεμήσει, όπως λέει η ίδια, γύρισε στις συναυλίες που δίνουν οι Fleetwood Mac το τελευταίο καιρό. Ακούσαμε λοιπόν το You Make Loving Fun, σύνθεση της Christine McVie με τους Fleetwood Mac. I used to be a rounder, I've been around this town. I used to be a rounder, been around this town. I courted pretty Polly, I've been all around. Oh, where is pretty Polly? Oh, yonder she stands. Oh, where is pretty Polly? Oh, yonder she stands. Gold diamonds on her fingers and her little white hands. Oh, Polly, pretty Polly, come go along with me. Oh, Polly, pretty Polly, come go along with me. Before we get married, no more pleasure can we keep. Oh, I led her over hills and valleys so deep. I led her over hills and valleys so deep. And then pretty Polly, she began to weep. Oh, Willie, I'm afraid of your way. Oh, Willie, I'm afraid of your way. I'm afraid you are going far to lead me astray. Oh, Polly, pretty Polly, your guess is about right. Oh, Polly, pretty Polly, your guess is about right. I dug on your grave the biggest heart of last night. Oh, Willie, please spare me my life. Oh, Willie, please spare me my life. So deep into her bosom, he flung that fatal knife. Fell to the ground and the blood it did flow. Oh, she fell to the ground and the blood it did flow. And then to her grave pretty Polly did go. Oh, I threw the dirt around her and turned to go home. Oh, I threw the dirt around her and turned to go home. And left pretty Polly with the bird to weep and moan. Κορίτσια που εκπλήσουν από τη δεκαετία του 30. Δεν φαντάζομαι να ζει κάποια από αυτές. Το συγκρότημα λεγόταν Coon Greek Girls. Τραγουδούσε folk μουσική όπως ακούσατε. Αυτό ήταν ένα κομμάτι από τα λαϊκά τραγούδια από τα Παλάχια. Το κομμάτι λέγεται, αυτό που μόλις παίξαμε με τις Coon Greek Girls, Pretty Polly. Thank you.

Yes, the girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. If you're offering me diamonds and rust, I've already Λοιπόν, αφήνουμε την Joan Baez της δεκαετίας του 70 και θα πάμε επίσης σε μια τραγουδίστρια που την μάθαμε στη δεκαετία του 70, ήταν ζευγάρι και με τον Tom Waits, όμως στο τελευταίο της άλμπουμ, γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό η σπουδαία Ricky Lee Jones έβγαλε καινούριο δίσκο με τίτλο «The Other Side of Desire». Η Ricky Lee Jones, από τις σπουδαιότερες γυναίκες της γενιάς της, κατάφερε να τραγουδά με μοναδικό τρόπο και R&B και blues και pop και soul και jazz και rock. The Other Side of Desire, το καινούριο της Ricky Lee Jones, 2015. The Jimmy Choose. The Jimmy. Από το καινούριο άλμπουμ της Ricky Lee Jones, στο σπουδαίο τραγούδι της Carly Simon του 1972. Yours of Vain, που ακόμα δεν έχει αποκαλύψει για ποιον το έγραψε. Για τον Mick Jagger, για τον James Taylor ή για κάποιον άλλον. Πάντως εμείς τους τελευταίους 5-6 μήνες ξέρουμε αν το έγραφε τώρα μια Ελληνίδα Carly Simon το τραγούδι αυτό, για ποιον θα ήταν. Some dreams, they were clouds in my coffee, clouds in my coffee.

Και κλείνουμε με αυτήν της δεκαετίας του 80, που το όνομά της είναι Σούζη. From the cradle bars comes a beckoning voice that's then spinning. You have no choice.